شدم از دولت عشقت. البته که زیبای زیبا مثل گلهای، البته که میدونم دلچسب و دلارای، ولی بیشتر از اینها مهربونی تو دوست دارم، خانمی تو دوست دارم، با وفا بودن تو، با صفا بودن تو، با خدا بودن تو دوست دارم، با وفا بودن تو، با صفا بودن تو، با خدا بودن تو دوست دارم. نظر عاشق بمونم فقط تو خواب، نظر عاشق بمونم فقط تو خواب. شدم از دولت عشق، شدم از شوکت عشق، منو خوشبخت میکنه برکت عشقت، ما رو خوشبخت میکنه برکت عشقت. مهربونی تو دوست دارم، خانمی تو دوست دارم، با وفا بودن تو، با صفا بودن تو، با خدا بودن تو دوست دارم، با وفا بودن تو، با صفا بودن تو، با خدا بودن تو دوست دارم. بسیار بهتر از من ها واسه تو، چه بسیار دلبر زیبا واسه من، ولی حسن جمال به طبی بنده، ثروت و مال به شبی بنده، واسه همینه. مهربونی تو دوست دارم، خانمی تو دوست دارم، با وفا بودن تو، با صفا بودن تو، با خدا بودن تو دوست دارم، با وفا بودن تو، با صفا بودن تو، با خدا بودن تو دوست دارم.